Vítajte pri našom dnešnom spoločnom skúmaní. Ideme sa pozrieť na jednu lisabonskú ikonu, Pastelária Benárd. Máme k tomu fajn podklady z webu Ložaskom História. To je projekt, čo mapuje historické podniky v meste. Takže našim cieľom dnes je, odkryť príbeh tejto slávnej cukrárne. Čo ju robí takou výnimočnou? Ja už normálne cítim tú vôňu čerstvých kroasantov. Ale počula som, že je tam aj nejaké prekvapenie. Týka sa toho, čo sa tam predáva úplne najviac. Tak poďme na to. Určite. Táto cukráreň, tá má za sebou fakt kus histórie. Siaha to až do 19. storočia. A prešla si naozaj fascinujúcimi zmenami. Tie zmeny vlastne pekne odzrkadľujú aj taký širší vývoj Lisabonu, hlavne teda tej štvrte Chiado. Spomínali ste 19. storočie. Vieme aj presnejšie, kedy to vlastne celé začalo? Áno, vieme to celkom presne. Rok 1868. Vtedy istý Elie Benárd otvoril svoju prvú patisérie, to je francúzska cukráreň, ale ešte na inej adrese, na Rua do Loreto. Až v roku 1902 sa presťalovali tam, kde sú dodnes, Rua Geret 104. A taká zaujímavosť, predbehli aj tú slávnu susednú kaviareň a Brasileira. Tá tam otvorila až o 3 roky neskôr. Zaujímavé. A ten názov, Pastelária, ten nebol hneď od začiatku. Znelo to francúzsky. Presne, nebol. Začal sa oficiálne používať až od roku 1926. A dôvod bol, povedzme prozaicky, poplatok. 500 reis, to bola vtedajšia mena. Mesto ho zaviedlo za nápisy v cudzích jazykoch. Viete, v tej dobe bolo Chiado veľmi šik, plné francúzskych názvov, zatiaľ čo napríklad dole pri rieke, v Cais do Sodre, tam prevládala skôr angličtina. Takže toto bola taká snaha mesta trochu podporiť portugalčinu. To je fakt zaujímavý detail. A vieme aj, kto podnik viedol neskôr, lebo zdá sa, že si tú prestíž udržal. Určite áno. V 40. rokoch ho prevzal Manuel José de Carvalho. A práve počas jeho éry sa tam stala jedna dosť významná udalosť. Áno? Večera pre britskú kráľovnú Alžbetu II. Počas jej oficiálnej návštevy Portugalska. To si dosť jasne ukazuje ten status, aký si podnik vybudoval. Páni, kráľovská návšteva v cukrárni, to je niečo, ale asi neboli len takéto hviezdne časy, však predpokladám. Ako to už bývano, prišli aj výzvy. V 80. rokoch podnik kúpila Maria Augusta Montes. To je matka súčasnej majiteľky. A krátko na to, v roku 1983 prebehla dosť významná rekonštrukcia. Dokonca pri nej využili aj priestory vedľajšej cukrárne Agratidaun, ktorá medzitým zanikla. A výrazným prvkom sa stalo drevo, vzadu otvorili takú novú elegantnú jedálneckú sálu. Podarilo sa im tomu vdýchnuť taký nový život. A čo tie dobroty? Ja som na začiatku spomínala tie kroasanty. Tie sú stále ich topka, ich špecialita? Sú preslávené, to áno. Či už obyčajné, alebo čokoládové, s tým žltkovým krémom, alebo jahodové. Najlepšie sú vraj teplé, viete, priamo z pece. Ale tu prichádza to prekvapenie, o ktorom ste hovorili na začiatku. Áno, som napätá. Hoci sú známi tými kruasantmi, tak najpredávanejším artiklom sú pastéis de nata. Fakt? Tie slávne portugalské koláčiky? Presne tie. Je to fascinujúce, lebo Benárd nie je s nimi primárne spájaný ako napríklad iné miesta v Lisabone, že? Ale pravdepodobne to veľmi, veľmi súvisí s tým obrovským množstvom turistov na Rua Garet. Jednoducho idú po klasike. To dáva zmysel. Turisti asi hľadajú tú najznámejšiu portugalskú sladkosť. Ale je dôležité asi aj to, že si všetko pečú sami, to ste spomínali. Presne tak. Majú vlastnú výrobu, confección propria, priamo v súteréne, na kave. A to platí pre všetko sladké a aj slané pečivo. Okrem toho ponúkajú aj normálne obedy a večere. Zamerané na tradičné portugalské recepty. Ale nájdú sa tam aj šaláty alebo kýš. Takže sa tam dá aj najesť. A tá atmosféra, to asi nie je len o jedle a tom ruchu ulice, však? Mám pocit, že to miesto má aj taký hlbší, možno až trochu melancholický rozmer. Máte pravdu. Dokonca inšpirovalo aj umelcov. Existuje báseň od veľmi známeho spisovateľa Antonia Lobo Antunesa. A tú báseň zhudobnil spevák Vitorino. Sú v nej takéto verše. Ai felicidade perdida, porque a mágoa non ten fundo. U caun ladra contra vida, nos ladramus contra o mundo. To znamená asi, ach, stratené šťastie. Pretože žiaľ nemá dno. Pes šteká proti životu, my štekáme proti svetu. A tá pieseň sa volá Valčík vdov z Pastelária Benárd. To tomu miestu dodáva takú ďalšiu zaujímavú vrstvu. To je silné, takže keby sme to mali nejako zhrnúť, čo sú tie kľúčové body, ktoré by si mali ľudia odniesť? No určite je to podnik s neuveriteľne dlhou históriou. Od roku 1868. Prežil rôzne režimy, zmeny majiteľov, veľké rekonštrukcie, dokonca hostil kráľovnu. Má silnú tradíciu vlastnej výroby, je preslávený kroasantmi, ale paradoxne dnes najviac predáva pastej z denáta. Pravdepodobne kvôli turizmu. Čiže ukazuje to jeho odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa dobe, zachováva si dedičstvo, ale zároveň reaguje na ten súčasný Lisabon. Presne tak. Je to proste miesto s hlbokým kultúrnym aj gastronomickým odkazom, ktoré stále žije. A možno taká myšlienka na záver. Ako vlastne miesto s takou bohatou históriou, ako je Benard, hľadá tú rovnováhu medzi tým, aby si zachovalo svoju identitu, tú tradíciu, a zároveň uspokojovalo chute a očakávania toho moderného globálneho turizmu. Najmä keď ten jeho, povedzme, najikonickejší produkt už možno nie je ten komerčne najúspešnejší, o tom by sa dalo premýšľať.